Гэта выклік для аб'яднанай грамадзянскай партыі, лідар якой Анатоль Лебедзька зараз сумуе на парэштках аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Адзінае, для каго гэта пакуль не выклік, гэта для ўлады, бо для ўлады чым болей апазіцыяў, тым лепш. Але калі, зразумела, БНБ стане моцнай сілай, тады стане гэта выклікам для ўлады. Калегі, ацэнкі і былых камуністаў, і прадстаўнікоў аб'яднанай грамадзянскай партыі можна ацэніць як шкадаванне, але ўсё ж такі даволі стрыманае. Але вось самая рэзкая крытыка ў бок новага блёку прагучала, як бы сказаць, сярэдзіны аднаго з яго удзельнікаў. Я гавару пра рэакцыю былога кіраўніка партыі Беларускі народны фронт Лявона Баршэвскага. Вось што ён сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё. Гэта трэцясектарны праект. Гэта не палітычны праект, гэта капітулянскі праект. Там няма ані слова пра змаганне з рэжымам, ані слова пра тое, што гэты рэжым трэба мяняць. Гэта маніфест калябаранства, супрацоўніцтва з рэжымам. Чаму прадстаўнік менавіта блізкіх сілаў з такой рэзкай крытыкай выступіў супраць утварэння новага блёку? Юры. Ну, ведаеце, з біялогіі вядома, што ўнутрывідавая барацьба, яна больш жорсткая, чым міжвідавая. І ў гэтым сэнсе, чым болей аб'ядноўвае, скажам, Баршэвскага і Мілінкевіча, напрыклад, тым больш іх адштурхоўвае адзін ад аднаго тое, што іх ўсё ж такі падзяляе. Ну, тут дадаецца і чалавечае, бо мала хто ўспрымае паразы з алімпійскім спакоем. Я бы сказаў, што пакуль невядома, як, так бы мовіць, рассядуцца прадстаўнікі партыяў, што ўвайшлі ў блёк, але мяркую, што калі стане зразумела, што Александр Мілінкевіч гэта не толькі кандыдат на выбары, а гэта фактычны лідар блёку, то ў Беларускім народным фронце можа ўзнікнуць і нават раскол. Не думаю, што за старой гвардыяй на чале з Баршэвскім пойдзе большасць, але гэта будзе ладная частка партыі. Я сам быў удзельнікам тыпалагічна падобнага расколу ў беларускім меншасным руху на Беласточыне 20 гадоў таму, калі, скажам, падаў камунізм і абрысоўвалася дэмакратычная сістэма. Калі ідзе змена пакаленняў у палітычным ці ў трэцясектарным руху, дык я мушу сказаць, а тут маем менавіта такую сітуацыю, тут яўна таксама ідзе змена пакаленняў у беларускай... Не толькі, таму што ўсё ж такі, відаць, Александр Мілінкевіч, это не змена пакаленняў. Так, так, так, але то, як бы, скажам, на фоне Александра Мілінкевіча бачым, скажам, хто уходзіць за ім, стаіць як менавіта гурма маладых палітыкаў. Так, паразуменне наогул паміж пакаленнямі, яно немагчымае. І адзіным выхадам з такой сітуацыі з'яўляецца падзел сферы ўплываў і падзел, як бы, працай. І вось на Беласточчыне мы ўжо 20 гадоў маем як плюралізм беларускага меншаснага руху. Старыя займаюцца сваім, маладыя сваім. Правда, за гэтыя 20 гадоў тыя, што былі маладымі, яны ўжо пастарэлі. І фактычна іх ужо сёння таксама. Трэба змяняць. Абсолютна відавочная праблема, якая бачыцца ў самім фармаце этого новага руху. Скажам, з аднаго боку, Александр Мілінкевіч, які не выводзіць людзей на плошы, не вядзе іх на штурм турмах чалавек, хутчэй, я бы сказаў, як бы мірнага, эволюцыйнага спосабу змагання, наколькі можна так сказаць, у параўнанні, скажам, з маладым фронтам, ці нават з беларускай хрысціянскай дэмакратыяй, якая даволі актыўна выступае за масавыя акцыі, гатова ісці на вуліцы, гатова разам з моладдзю супрацьстаяць нават сілам, скажам, ОМОНа, калі ёсць такая патрэба. Ці нема тут некай супярэчнасці, ці не выклікае это ўжо ўнутры адразу закладзеная вот эта супярэчнасць, Юры? Я думаю, што вы адзначылі самую, так бы мовіць, галоўную праблему ўстойлівасці гэтага блёку. Вось падчас онлайн-канферэнцыі на сайце нашага радыё Павел Севярынец патлумачыў гэта такім чынам, я цытую. БНБ – гэта адзіны фронт незалежніцкіх сілаў, дзе ёсць і добры следчы, рух за свабоду здольны весці перамовы з наменклатурай, і злы следчы, змагарныя моладзевыя рухі, што аказваюць на рэжым вулічны ціск. Адзін з дзеячоў БНБ, дарэчы, скарыстаў такую метафару часоў аранжавай рэвалюцыі ва ўкраіне, сказаўшы, што вось Мілінкевіч у нас будзе кшталту Юшчынкі, а моладзевыя рухі кшталту такой калектыўнай Цімашэнкі. Але я бы сказаў, што гэта метафара можа ператварыцца ў рэальны механізм дзеяння, калі мэты двух гэтых вот плыняў супадаюць. Але калі, скажем, мэты адных гэта, ну, фактычна паразуменне некае такое эвалюцыйнае паразуменне з рэжымам, а мэта другіх скіданне, ну, ці па меншай мере атака на рэжым, то яны могуць перашкаджаць адзін аднаму. Вось тыя самыя перамоўшчыкі з рэжымам, яны как бы будуць дыскрэдытаваць вулічных змагароў, а вулічныя змагары сваім радыкалізмам перашкаджаць перамоўшчыкам з наменклатурай. І тады атрымаецца усім ужо вядомыя аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, толькі ўжо пры поўным супадзенні каштоўнасцяў. Ці ёсць такая сітуацыя выйсця з гэтай вот пагрозы? З гэтай сітуацыі, па-мойму, ёсць выйсце. Гэта не прынцыповая, я б сказаў бы, тактычная праблема для Александра Мілінкевіча. Ён, па-мойму, не павінен рабіць памылкі, якія рабілі лідары АДС, калі яны важныя палітычна-арганізацыйныя рашэнні завязывалі на саміх сябе. Моладзь адчувала сябе адчужанай ад працэсу прымання як бы такіх галоўных палітычных рашэнняў. Для лідараў АДС-у найважнейшай палітычнай кампаніяй у краіне была прэзідэнцкая кампанія. А моладзь магла паказаць сябе як лідары, скажам, маладыя палітыкі, перш за ўсё, ну, малады не мог стаць кандыдатам, праўда? Мог толькі збіраць подпісы за кандыдата. Моладзь магла сябе паказаць у мясцовых выбарах альбо ў парламентарных. Лідары АДС-у, яны наогул альбо ігнаравалі гэтыя выбары, альбо байкатавалі. І я думаю, што калі Мілінкевіч не зробіць гэтай памылкі, ён дасць і занятак маладым людзям, дасць ім магчымасць разгарнуцца і набыць, я б сказаў бы, палявы, баявы досвід у палітычнай кампаніі, у выбарах парламентарных і ў выбарах мясцовых, тады гэты тандэм і тыя супярэчнасці, пра якіх казаў Юрый, яны могуць згладзіцца і знікнуць. Давайте пагаворым пра такое паняцце, як адзінства, адзінства апазіцыі. Зараз мы бачым раздробленасць. У АДС-а дадалася такая ж новая кааліцыя партыяў. Александр Мілінкевіч некалі нам тлумачыў, што розніца паміж адным блокам і другім, што адзін праеўрапейскі і незалежніцкі, а другі больш прарасійскі. Наколькі это справедлівае тлумачэнне вот рознасці падыходаў паміж гэтымі двума сіламі? Юры. Сапраўды, скажам, заявы спадара Калякіна наконт прызнання Абхазіі, Асеціі, нават Крыма, перадачы Расіі, яны, канешне, сведчаць, што камуністы, ну, скажам так, прыслухоўваюцца да пажаданняў Расіі, але мне здаецца, што гэта ўсё ж такі больш такі папулізм, чым некая паслядоўная пазіцыя. У мяне такое ўражанне, што ўсё ж такі розніца паміж гэтымі двумя сіламі, тымі, хто застаўся ў АДС і тыя, хто стварыў блок, гэта ўсё ж такі ўстаўленне да беларускай мовы, да беларускай культуры. Я бы сказаў так, што АГП і ПКБ, пакуль будзем называць яе так, адстойваюць хутчэй такую грамадзянскую мадэль нацыі, а сілы, аб'яднаныя ў БНБ, культурніцкую мадэль нацыі. І мне здаецца, такім вельмі сімвалічным знакам стала тое, на што шмат хто звярнуў увагу, што прыметнік у назве вось гэтага новага блока, беларускі незалежніцкі блок, ён адэкватна прыметнікам не перакладаецца, скажам, на расійскую мову, перакладаецца толькі такім нехлімяжам блок за незалежнасць. І вось мне здаецца, што вось гэта такі і сімбал, што менавіта падзяляе гэтыя на такім нюансе можа базавацца проста светапоглядная. Гэта проста знак. Ян. Я думаю так само, як Юры, што падзел на прарасійскія і праеўрапейскія і прабеларускія сілы ў апазіцыі ён неадэкватны, так само як неадэкватна вызначэнне. Неадэкватнае тлумачэнне такога так, падзелу. Так само як і неадэкватна як назва, якую ўжо прычапілі гэтаму беларускаму незалежніцкаму блоку, што гэта згодніцкі ці нават калябаранскі блок. Юра паспрабаў тут вызначыць менавіта як бы цяперашні падзел у апазіцыі канцэптуальна, па лініі канцэпцыі, я б сказаў бы, палітычнай канцэпцыі нацыі. Што, маўляў, адзін бок за нацыю як грамадзянскую супольнасць, другі бок за нацыю, уцэнтраваную на этнічна-культурных каштоўнасцях. Не выключана, што так яно можа і ёсць насамрэч, але я думаю, што пакуль беларуская апазіцыя не пры ўладзе, не мае нават фракцій у парламенце, дык ідэалагічныя адрозненні, яны крыху мне нагадваюць гульню у беларускім залюстроўі. Народу гэта, скажам, па вялікім рахунку, не цікава. Магчыма, апошняе пытанне, магчыма, оно яшчэ і зарана яго задаваць, але тым не менш, у выніку стварэння новага блоку і захавання старых таксама партыяў, як будзе выглядаць палітычны ландшафт на прэзідэнцкіх выбарах? Ці будзе адзіны кандыдат ад апазіцыі на новых прэзідэнцкіх выбарах ці не. Юры. Ну, ведаеце, я думаю, што паколькі ўжо как бы падзел адбыўся, то ўсе будуць сыходзіць з прынцыпу, ну, ўжо раз пайшла такая п'янка. І я думаю, я баюся, што выбар будзе надзвычай багатым. Так выглядае, што безумоўна будуць кандыдатамі Мілінкевіч, Лябецька і Калякін. Магчыма. Як партыйныя кандыдаты, кандыдаты блоку. Так, як магчыма будуць Казулін, Статкевіч і Краўчынка. Які ўжо зараз, як кажуць, купляе партыйку сябе. Но гэта ўжо, но гэта калі ў іх рэсурсаў хопіць. Магчыма, яшчэ дадасца Андрэй Саннікаў. Шанцы невялікія, што будзе адзін кандыдат. Я зраблю сціплы прагноз і скажу, што, па-моему, напэўна, кандыдатамі будзе Мілінкевіч і будзе Калякін. Яны, як бы, скажам, найбольш выразна на дадзены момант сябе пазіцыянавалі. І гэта для мяне найбольш уцямная палітычная альтэрнатыва. Мілінкевіч больш праеўрапейскі, чымсьці прарасійскі, Калякін больш прарасійскі, чымсьці праеўрапейскі. Пра іншых цяжка пакуль што сказаць нешта канкрэтнае. Працяг перадачы «Тызень з Радыо Свабода», штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат», вы пачуеце пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў. Мы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю, галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Менску адбыўся другі ўстаноўчы з'езд партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі, які прыняў рашэнне пра ўдзел у мясцовых выбарах 2010 году і прэзідэнцкіх выбарах 2011 году. Сойм партыі БНФ падтрымаў стварэнне беларускага незалежніцкага блоку. Выканаўца абавязкаў старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрас Беленькі ўпэўнены, што заўтрашнія шэсце ў курапаты і мітынг пройдуць у адпаведнасці з традыцыяй. Заканчваецца другі тыдзень галадоўкі прадпрымальніка Андрэя Бандарэнкі, які дамагаецца справядлівага разгляду ягонай справы. Сёння ў вёсцы Гарошка ў Рэчыцкага раёну адкрыта мемарыяльная шыльда на роднай хаце паэта ССА. З гэтай нагоды ў Гарошку прыехалі ўсе кіраўнікі Саюза беларускіх пісьменнікаў, дзясяткі прыхільнікаў паэзіі ССА з Менску, Гомеля, Рэчыцы з Украіны і Польшчы. А зараз у эфіры працяг перадачы «Тыдзень з Радыо Свабода», штотыднёвай аналітычнай перадачы на незалежным тэлеканале «Белсат». Сярод тэмаў выпуску – утварэнне беларускага незалежніцкага блоку і скасаванне санкцыяў еўрапейскага звязу супраць Узбекістану. Нагадаю, што «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус», «Астра» і «1КР». Перадачу «Тыдзень з Радыо Свабода» вядзе Александр Лукашук. У студыі да нас з Юрыем Дракахрустам далучыўся наш калега, дырэктар узбецкай службы Радыё Свабода Алішэр Сідыкаў. Алішэр, на гэтым тыдні Еўразвяз зняў апошнія санкцыі супраць Узбекістану, якія былі ўведзеныя пасля масавых крывавага пабоішча ў Андыжані ў весну 2005 году. Год назад уже былі адмененыя візавыя абмежаванні, адначасна, дарэчы, і з такімі жа абмежаваннямі супраць беларускага кіраўніцтва, Бальшынегу. І зараз апошнія абмежаванні, это абмежаванне на продаж зброі Узбекістану таксама знятыя. Что отбылося? Чому такое решение принято, по-вашему? Во-первых, как объясняет Европейский Союз, это решение было принято для того, чтобы стимулировать Узбекистан, сделать какие-то подвижки в правах человека. И также Европейский Союз отмечает некоторый прогресс в правах человека, включая освобождение нескольких заключенных. Однако, по мнению многих очень влиятельных экспертов, реальной причиной отмены санкций стали геополитические интересы Европейского Союза в регионе, помощь Узбекистана, антитеррористической коалиции в Афганистане и то, что Германия до сих пор имеет свою базу в Узбекистане, стало еще одним очень важным фактором в отмене этих санкций против Узбекистана. Юрий, в более широком контексте, вот эта смена политики, еврозв'яза до такого диктаторського режиму, як Узбекистан, який називають диктаторським, він по всіх параметрах свободи преси, політичних, демократичних свободах, займає останнє місце в сусвітніх рейтингах, викликане менавіта геополітичними інтересами? Ну, я би сказав, геополітичними і геоекономічними інтересами. Да, геополітичних моментів, ось які пригадав Алішер, я б додав ще одну. Те, що Каримов зараз демонструє певну упартість у відносинах з Москвою, те, що він не хоче, відмовляється підписувати домову про створення корпусу худкого реагування АДКБ. Ось Лукашенку ламали, він нарешті підписав, а Каримов категорично от гэтага адмаўляецца. Правда, тут варта дадаць, што ў самае АДКБ Карыма ўступіў пасля 2005 году, калі былі ўведзеныя санкцыі, ў межах АДКБ ён праяўляе вось пэўную такую упартасць. Ну, ёсць яшчэ адзін вельмі просты момант, тое, што Еўропа шукае альтернативные российским крыницы энергии, а Узбекистан и как раз является одной из таких крыниц, там вельми великие родовища газу. Ну, до того ж, Узбекистан, как самая шматлюдная краина региону, это, так бы мовить, центр притягнения. Коли вы хочете уплывать, коли вы хочете иметь отношения с Центральной Азией, треба иметь отношения с Узбекистаном. Алишер, вот международные организации, скажем, Human Rights Watch, международная амнистия, резко скритиковала такое решение в развязу, кажут, что это развязывает руки режиму Крымова на створение нового Андижана. Как бы вы вогуле оценили прогресс у правах человека? Что зараз отбывается в этой сфере в Узбекистане? Наши глядачи не вельми досвеченные. Ну, то, что по какому пути Узбекистан пошел ради того, чтобы отменить санкции, как уже было отмечено, не пошел по пути улучшения прав человека, а пошел по совсем другому, альтернативному, может, пути. То есть Узбекистан начал сотрудничать с НАТО, начал сотрудничать с Европейским Союзом, одновременно блокируя российские амбиции в регионе. Это первое, по какому пути он пошел. А касательно прав человека, за этот период, когда Узбекистан был под санкциями, с правами человека вышла такая курьезная ситуация, когда усилилась ротация в тюрьмах. То есть выпускали одних под давлением, по требованиям Европейского Союза. А одновременно... что вы, кольки зараз политичных изневоленных? В списке Европейского Союза значится более 20 человек. Однако, по мнению других международных организаций, политических заключенных, осужденных по религиозным мотивам, можно считать более 1000. Свобода прессы. Узбекистан является врагом свободной прессы, по мнению Репортеров без границ. В стране не существует независимых средств массовой информации. В стране все средства массовой информации исключительно используются в пропагандистских целях. Журналистов притесняют, международные средства массовой информации не могут получить доступ в регион. То есть самая-самая страшная ситуация, которую вы можете представить, сложилась именно в сфере свободы. И вернее, коротко, легальное основание политической оппозиции? Политическая оппозиция, сказать так, что они не зарегистрированы, а регистрировать-то осталось некого. То есть фактически те, которые представляли угрозу режиму, да, они были или изгнаны из страны, или внутри страны подавлены и посажены в тюрьму. Юры, дата, на якую мы звертаем увагу, за якой мы сочим, это, конечно, 16 листопада. Это дата, коли Евразвяз мусить знов-таки разглядеть систему санкций супраць белорусского режиму. Яны были часово припиненные, и вот зараз знову надыходит час. То, что отбылося в Узбекистане, это то, что отбудется и с Беларуси? Это вот так выглядит довольно імаверным. Да, вось гэтага рашэння па Узбекістану, я, напрыклад, лічыў, што санкцыі хутчэй працягнуць замарозку, чым скасуюць. Але вось пасля гэтага рашэння, мне здаецца, што прапорцыя шансаў змянілася. Бо, ну, ёсць такая логіка, вось як нам Алішер патлумачыў, ніякага рэальнага прагрэсу ў сэнсе правоў чалавека, ў сферы правоў чалавека ва Узбекістане не адбылося. Варта адзначыць, што Лукашэнка ўсё ж такі не расстрэльваў людзей на плошчы з кулямётаў, а Карымаў расстрэльваў. Зараз Карымаў чысты ў белых, так сказаць, белым адзенні, так калі Карымаў чысты, то чым Лукашэнка горшы. І вось магчыма гэтая логіка робіць шансы на поўнае скасаванне санкцыяў большымі, чым на тое, што яны будуць протягнуты, але у замороженном выгляде. Знаете, вот, Алишер, я хотел бы вам задать вам и Юру одно и то же самое питание. Что означает смена позиции Европы для оппозиционных демократичных сил внутри страны? В Узбекистане я не лечу, что им здрадили. Как говорят международные организации, для Узбекистана отмена санкций, хотя они были символичными, хотя Узбекистан наверняка не приобретал оружие у Европейского Союза, они были символичными, они исполняли роль, помазывали Узбекистан как диктаторский режим, с которым нужно иметь особое отношение. Однако международные организации и оппозиция считают, что это удар в лицо тем людям, которые надеялись, которые думали, что Узбекистан останется на повестке дня Европейского Союза, тем, кто надеялся на справедливость в Узбекистане, тех, для них это был как бы удар в лицо, хлопок в лицо, так скажем. Коли Евразвяз примет решение относно санкций для Беларуси, для сил в оппозиции, что это может означать? Мне кажется, что у теперешней ситуации это так само будет такой символичный, возможно, удар, але по сутности он никак не меняет ситуацию, бо я кажу, дилемма, те санкции замороженные, и они не действуют, их просто нема, и они не действуют. Так что я думаю, что вот как бы фокусоваться, концентроваться миновито на этой проблеме, а что ж все-таки, вот у каким выгляде яны будут не дзейнічаць. Ну, мне здаецца, што это ўсё ж такі такія жэсты віртуальныя. Да, гэта жэсты ўслед цягніку, які ўжо ў прынцыпе сышоў. Ну, магчыма, што мараль вельмі часта выглядае як віртуальная рэч. Вы далі больш-менш прагноз, што адбудзецца 16-го. Ваше меркаванне, што хутчэй за ўсё шанцаў больш на тое, што санкцыі еўрапейскія будуць скасаваныя. Што вы думаеце адбудзецца з амерыканскімі санкцыямі? Ну, з амерыканскімі санкцыямі вось у апошнім інтэрв'ю Народнай волі часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі даў зразумець, што калі сапраўды змены ў выбарчае заканадаўства, абвешчаныя і Александрам Лукашэнкам, і больш падрабязна расшыфраваныя Лідзіяй Ярмошынай, калі гэта будзе зроблена, то скасаванне амерыканскіх санкцый імаверна. Вы слухали передачу «Тызень» з Радіо Свабода, якую вёў дырэктар беларускай службы нашага радіо Александр Лукашук. У передачі брали удзел Юра Дракахруст, Яна Максімюк, Алексей Знаткевіч і Алена Панкратова. Гостем выпуску быў дырэктар узбекскай службы нашага радіо Алішер Сідыкаў. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 6150 і 9865 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».